राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम स्थानो अचलो अयम सनातना अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेदं नाम शोच समर्हसि। ये क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है, ये शरीर और शरीरी का ज्ञान है। ये ज्ञान ठीक ठीक इसको मनन कर लें, ये दोनों ज्ञान क्षेत्र की क्षेत्र शरीर और शरीरी देह और देही। तो देही कैसा है? देही नित्यम अवध्य हुयम, अंत संसार करते भी देही नित्यम अवध्य हुयम, देही नित्य ही अवध्य, कभी नाश नहीं इसको होता। और देह कभी रहता नहीं, ये दोनों का दो स्वभाव है। तो ये अच्छेद्य है, अदाह्य है, अप्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वगत है, स्थानु है, अचल है, अव्यय है, सनातन है, नित्य है, अव्यक्त हो या अचिंत्य हो या अभिकारी हो, तस्मात एवं वेत्वा ऐसे इसको जानते तो शोक नहीं होता। अंत में देह होता है, शरीर में दासवान है, उसको भी जानते तो शोक नहीं होता। अब दूसरी बात बताते हैं कि शोक तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, किसी तरह से ही चिंता फिक्र है ये बिल्कुल मूर्खता से है। और ये चिंता फिक्र मिट सकता है, आप ख्याल करें, थोड़ा कृपा करें कि ये चिंता फिक्र है ना, ये ही वास्तव में आफत है। तो ये सब मिट सकता है बिल्कुल, ये प्राण का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये केवल मूर्खता का फल है, अनजानपने का फल है। तो अनजानपने का जो दुख होता है वो जानने से मिट जाता है। दो चीज होता है, नाश तो विद्युत भाव ना भाव विद्युत, सत्र दो है। ये आधा श्लोक क्या ये भगवान ने बात कही है, हद कर दी है। जितने शास्त्र वेद पुराण जितने सब के सब इन दो के बीच आ जाते हैं, नाश तो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्र, आधे आधे श्लोक है, सब शास्त्र से भरे हुए हैं। शोक किस बात का है? नहीं शोक, शोक इनके अनजाने का है। अविनाशी को तो नाशवान मान ले और विनाशी को अविनाशी मान ले तब तो है। शरीर तो हमारा अंदर बना रहना चाहिए। देखो ये बात आप ध्यान दो कृपा करके कि देह सब नाश होने वाले ही है, पक्की बात है ये, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो संदेह नहीं है इस बात को स्वीकार कर लिया तो मरने का दुख मिट जाएगा। तो मरने का दुख नहीं है, दुख है कि शरीर हमारा बना रहे, इस भाव से दुख होता है। और शरीर रहता है नहीं तो बना रहे, ये भाव गलती से है। खूब ध्यान शरीर मरेगा, नित्य निश्चित पक्की बात है, जन्मने के बाद अगर खास आवश्यक है तो जन्मा ही आवश्यक है, दूसरी बातों का आवश्यक नहीं है। भला होगा कि नहीं होगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, सोरा चोरी होगी नहीं होगा, धनी होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मेरे दो बातें हैं। पर मरेगा कि नहीं मरेगा तो निश्चित मरेगा, तो निश्चित ही होने वाली बात है, संदेह उसमें है नहीं, तो दुख इस बात का है। उल्टी बात एक पकड़ दी है, हम जी रहे हैं, एक कृपा करो, ये बात देगा आप एकांत में जाकर बैठ करके खूब इसका विचार कर लो कि जीना शरीर तो रहेगा नहीं, ये तो मरेगा ही, और मरेगा नहीं, मर रहा है। जन्म तब से ही मृत्यु आरंभ हो गई, जितना जितने वर्ष आ गए उतना तो ये मर ही गया, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, परंतु जितना मर गया है, बाकी उम्र वो भी मरने वाली है, नष्ट होने वाली है, तो सब नष्ट हो जाए तो मर जाएगा, तो ये तो मर ही रहा है, इसे क्या चिंता करे, और इसमें रहने वाला है वो मरेगा नहीं, अगर वो मरेगा तो परलोक में कौन जाएगा, श्राद्ध किसके लिए करोगे, तर्पण किस लिए करोगे, दान पुण्य के नाम किस लिए करोगे, वर्ष किस लिए करोगे, तो वो तो रहेगा और ये नहीं रहेगा, दोनों बातें सत्य है, दोनों बातों को ठीक रसवाद एवं विदित्व इसको जान ले तो शोक नहीं होता, ये याद करने से नहीं होता, ये मान लें भीतर से दृढ़ता से विचार कर लें कसई तो नाश उबेगा ही, होना है वो होगा, नहीं होना है वो नहीं होगा, ये दो बात है ना, बहुत ही ध्यान देने वाली है, होना है वो तो होकर ही जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा, होने वाला ही होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, तो चिंता किस बात की, बताओ, होने वाला तो होकर ही रहेगा, आपको मिटा नहीं सकते, नहीं होने वाले को आप रख नहीं सकते, कर नहीं सकते, जो है जो कर जो है, चिंता किस बात की है, तो महाराज सापेक्ष होने का चिंता मात्र सापेक्ष होने की है, चिंता मात्र सापेक्ष होने की है, सापेक्ष क्या, सापेक्ष मतलब मैं शरीर को लेकर के ही चिंता, बाकी चिंता है ही नहीं महाराज, लेकर चिंता से क्या फायदा होगा, सिवाय दुख के और क्या फायदा होगा, आप जरा सोचो, शरीर को लेकर के चिंता होती है तो चिंता का उपयोग क्या हुआ, अनुपयोगी बात करनी बोलता है ना, इसका कोई उपयोग बताओ, आप चिंता की सार्थकता बताओ, महाराज इसकी निर्थकता इस पर विचार कर ले तो निर्थकता समझ आती, तो इसकी निर्थकता हो जाएगी, इस पर विचार करें तो इसकी सार्थकता हो जाएगी ना, तो विचार करो, विचार कब करोगे, फिर सफेद बाल हो गए, फिर कब करोगे, किस दिन के लिए बाकी रखा है, आज विचार कर रहे उसका, आज ही अभी, कल करेंगे ये नहीं है, आप लोग सब आज ही विचार कर रहे, तो शरीर नाश होगा ही, जीने की इच्छा का क्या फायदा होगा, जीने की इच्छा रखने से दुख होगा, ये तो नाश तो होगा ही, और जीता रहे ये इच्छा रखेंगे तो सिवाय दुख के और क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा बताओ, तो ये इच्छा छोड़ दे तो क्या हानि हो जाएगी, अगर इच्छा छोड़ दे तो निहाल हो जाएंगे, दुख मिट जाएगा, जीने की इच्छा को छोड़ने तो सुखी हो जाएंगे, और जीने की इच्छा रहेगी तो दुखी हो जाएंगे, और हम दुखी होने के लिए आए हैं, जन्म लिया है तो सुखी होने के लिए जन्म लिया है, क्या दुखी होने के लिए जन्म लिया है, आज अभी अभी ऐसा करना है कि भाई इसको मानो मत मानो बात सच्ची है कि शरीर तो मरेगा। तो आज से विचार हो जाएगा मरेगा तो, और स्वयं मरेगा नहीं, यहां से कोई हरिद्वार चला जाए तो क्या चिंता करते हैं उसके लिए। जोधपुर चला गया एक आदमी, यहां दिखता नहीं तो क्या रोते हैं? ऐसे मरता वो चला गया यहां से, ये मकान छोड़कर पंडाल छोड़कर चला गया तो जाने वाले के लिए रोते हैं? ऐसे शरीर छोड़कर चला गया तो वो तो चला जाएगा ही और शरीर छूटेगा ही, ये बात तो निश्चित है ही, इसको कोई मिटा सकता ही नहीं। तो बिल्कुल दृढ़ता से विचार कर ले, वही छोड़ हो गई, अन होती होती नहीं होनी वैसो हुए, होनी वैसो हुए, अन होती होती नहीं, तो फिर किस चिंता है, होनी है वो हो ही रहेगी, नहीं होती सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोती होती नहीं होनी वैसे होए, सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती हो, अनहोती होती वैसे जाए, अरे अनहोती होती नहीं, अरे होनी वैसे ही हो, तो सोच उस बात का, इस बात पर विचार नहीं किया है, और विचार कब करोगे, आज ही करो, अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है। अद्यवा शताब्दी वर्ष, 100 वर्षों के बाद हो चाहे आज हो जाए अभी, ये तो मरेगा, तो 100 वर्षों के बाद मरे तो मरेगा, आज मरे तो मरेगा, बहुत पाप सब छूट जाएगा, जितना पाप है सब छूट जाएगा। पाप तो यही कहते हैं रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, अगर झूठ कपट नहीं करेंगे, आजकल कानून ऐसा है जो आदमी भूखा मरना पड़ेगा, ये बहम होता है, तो भूखा मरकर मरने पड़ेगा तो रोटी खाकर भी मरना ही पड़ेगा, क्या रोटी खाकर नहीं मरेंगे, तो पाप किए बिना अन्न काम नहीं चलता। तो अभी पाप की गांसड़ी छोटी है पोटली, इसको ज्यादा करके फिर मरेंगे, ऐसे ही हुआ ना, खूब विचार करो, अर्थ अर्थ का क्या हुआ, अर्थ इसका झूठ कपट में काम नहीं चलेगा, तो झूठ कपट बेईमानी करके पाप बहुत संग्रह करके फिर मरेंगे, अल पाप थोड़ा है इस बात जीते हैं, तो क्या पाप पोटली करने के जीते हैं, मर जाए फिर पाप नहीं करेंगे, तो मरना तो रहेगा ही, पाप करके जियोगे तो फिर मरोगे और पाप नहीं करोगे तो मरोगे, इस बात पर आप विचार को बैठ कर एकांत विचार करो, सोचो को भगवान कहते अथ चेदम नित्य जातम नित्यम हुआ मन्य से मृतम, तुम ऐसे जानो को नित्य जनता है नित्य ही मरता है ऐसा जानो तो भी शोक तो नहीं हो सकता, तस्मात अपरिहार ये अर्थ, इसको परिहार तो कर नहीं सकते, मचा नहीं सकते, मिटता है वो मिटता ही है, नहीं मिटता है नहीं मिटता है, रुझ नहीं मिटता है, रुझ नहीं सुनता है, रुझ नहीं मिटता है, चलता है, जो शरीर सब है नित्य नहीं है, वो सब बदलती है, तो बदलती नित्य मृत है, आप इसको परिहार भी कर नहीं सकता, क्या चिंता करें इसमें, अगर क्या आप देखता नहीं भूतानी देखते मध्यानी, ये जितने शरीर थे पहले नहीं दिखते थे और फिर एक दिन नहीं दिखेंगे और बीच में दिखने लग गए, इसमें दिलाव की बात कौन सी है, अदर्शन आपता अदर्शन नहीं दिख तो दिखने लग गए, पुनः अदर्शन हम करता फिर अदर्शन हो गए, तो अदर्शन ही नित्य हुआ ना, खूब विचार करो, एक संयोग वियोग संयोग वियोग है, तो वियोग नित्य है संसार का, तो वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है, ये नित्य है, आप आए मिले फिर बिछुड़ गए, अब मिले बिछुड़ गए, पहले आप हम जानते ही नहीं थे आपस में, ना आपको मैं जानता ना आप मेरे को जानते थे, वियोग था ना पहले, पहले वियोग था, फिर वियोग से योग वियोग, अंत में वियोग ही होता है, अंत में वियोग ही होगा। तो वियोग ही नित्य है ना, संयोग नित्य नहीं रहा, संयोग का तो वियोग होगा ही, तो वियोग हो जाए उन्हें दुख क्यों करना चाहिए, कि तो वियोग तो होने वाला है, पहले से ही याद कर ले वियोग तो होगा, क्यों वियोग नित्य है, संसार का तो वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। आप जानो तो योग है, न जानो तो योग है, मानो तो योग है, न जानो तो योग है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध नित्य है और संसार के साथ संबंध अनित्य है, संसार के साथ शरीर के साथ संबंध हमारा अनित्य है, वो नित्य है। तो अनित्य की भी चिंता नहीं, क्योंकि तो अनित्य है तो मरेगा ही, तो चिंता क्या है, अनित्य भी वास्तव में है और नित्य भी वास्तव में है, अरे वास्तविकता ज्ञान होने का नाम ही ज्ञान है। ये जो ज्ञान दुर्लभ बताते हैं, ज्ञान बड़ा भाई दुर्लभ है, आप थोड़ी कृपा करके मेरी बात की तरफ ख्याल करें, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होने वाला है, अरे होने वाला है वो होने वाला ही है, तो शरीर जितने मरने वाले ही है और आत्मा नहीं मरने वाला है, जीव आत्मा नहीं मरने वाला है, ये वास्तविकता है कि वास्तविकता को आज प्राप्त कर लो, इसका नाम तत्व ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान हम लभवा पराम शांति मासेनाति गच्छति, भगवान के लिए ज्ञान मिलने पर तत्काल शांति हो जाती है, फिर अशांति होती है नहीं, तो ये ज्ञान है। शरीर संसार नाशवान है, ये ज्ञान है, और देही इनमें रहने वाला है और संसार में रहने वाला है वो अविनाशी है, अविनाशी सद्विधि ये सर्वमिदं तत्त्वं संसार में सब जगह व्याप्त है, वो अविनाशी है, अरे अंत बनते अंत वाले हैं एवं विद्युत्व, ये ज्ञान हुआ, इसका नाम तत्व ज्ञान है। अब शंका बोल तत्व ज्ञान क्या है, इसका नाम तत्व ज्ञान है, बहुत अब शंका बोल, ये वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक है ज्ञान, असली ज्ञान है, इसमें शंका करो, कोई संदेह हो तो बताओ, अनहोनी होती नहीं, अनहोनी होती नहीं, हाँ तो अनहोनी और अकाल मृत्यु किसका नाम है, अकाल मृत्यु किसका नाम है, अकाल मृत्यु किसका नाम है, अकाल मृत्यु तो खुद किसी का नाम है, जो खुद स्वयं अपने जान करके मरता है उसका नाम है, अनहोनी किसका नाम है, अनहोनी नहीं है, तो वो खुद गले मर जाएगा, ये भी मरना है, जानकर मरेगा तो मर तो जाएगा ही, तो अब तो मरना ही है, वह ना तो बेवकूद सच्ची बात है, हमारी कोई गाड़ी ऐसा अपना आकर रेल में बैठ जाए तो वो तो टुकड़ा हो जाएगा, तो ये जो होने वाला ही है, अन वाला कैसे हो जाएगा, बिना मरने वाला कैसे मर जाएगा, कैसी बात करे, अरे मरने वाला तो मरेगा ही, चाहे जान कर मरो चाहे अनजान मरो चाहे दूसरा मरो चाहे आप ही मरो, वो तो मरने वाला ही मरता है, नहीं मरने वाला नहीं मरता है, तो मरा तो देही तो फिर भी नहीं मरा, देही मरा, देही तो मरा ही नहीं, अब बात तो किसे ही होते, अनुभूति होती नहीं, होनी वैसे हो, एकदम सच्ची बात है, बल्कि जानकर मरो चाहे अनजान मरो चाहे रोटी खाकर मरो चाहे भूखा मर करके मरो चाहे सबके मरने पर मरो चाहे सबसे पहले मरो, मरना तो पड़ेगा ही, तो मरना पड़ेगा ही, पक्की बात है, तो फिर चिंता क्या है, अनहोनी न होने वाली हो जाए तो चिंता हुआ, कैसे होगी ना, तो होने वाली थी नहीं कैसे होगी, तो जो सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती मेरी होनी में सो जिसको कैसे बताओ, आप बताओ जी, वैसे बताओ खूब पद से, जान मरे तो ही मर गया, अनजान मरे तो ही मर गया, दूसरे से मारा तो ही मर गया, आपसे मरे तो ही मर गया, भूखा मरे तो मर गया, रोटी खाकर मरे तो ही मर गया, मरना तो है ही, मरने को तो कोई निवारण कर ही नहीं सकता, अरे मरने वाला ही मरेगा, नहीं मरने वाला नहीं मरेगा, तो शोक चिंता की बात नहीं रही ना। अब तेन मृत जा तो मृत्युआ मन से मृतम, अब शरीर को देखा जाए तो इस पर भी ये श्लोक घटाया जा सकता है अच्छी तरह से। मृत जा तो नित्य मृतम इसका क्या हुआ, ध्यान दो आप कि बालकपना छोड़ जवानी आई तो बालकपना मर गया कि नहीं, बालकपना मर गया कि नहीं मर गया आपका, और मेरे तो शरीर छूट गया, बालकपना छूट गया ना, तो बालकपना मर गया, तो बालक मर के जवान हुआ है तो उसमें प्रत्येक क्षण जन्मता प्रतिक्षण मरता होता है, पहले लोग छोड़ दीजिए अवस्था होती है एकदम, तभी बालक से जवान हुआ या जवान से बूढ़ा हुआ, अगर न बदल तो कैसे होता, तो नित्य ही जन्मता है नित्य ही मरता है, एकदम ही शरीर को देखा जाए तो नित्य ही जीत जन्मता है जीत ही मरता है, मान दूसरी अवस्था होगी जन्म हो गया, पहली अवस्था होगी मर गया, पहली अवस्था होगी मर गया, दूसरी अवस्था होगी जन्म गया, तो नित्य जात नित्य मृत है, तो जाते से ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु होगा, मृत्यु हुई उसको मरना होगा, तो अपरिहार्य उसको परिहार को नहीं करते, परिहार क्या है इसमें तथा बताओ, मानो शरीर तो नाश हो ही रहा है और आत्मा शरीर ही का नाश होता ही नहीं है, दोनों ठीक ऐसी है। अब ठीक ऐसी बात को ठीक तरह जान ले, इसको ठीक तरह से मान ले, भीतर से इस बात को धारण कर ले, इस धारण करने के लिए मैं विचार करके हटबक इसका सोच विचार कर लो पक्का है ही, तो मेरी शोक नहीं हो सकता। अब हो सकता है क्या, आप बताओ तो क्यों भी कह दे, पहले वैगा ही कर लो और लो सब छोड़ो छोड़ो, ये काम सबसे पहले करने का है, स्वयं विचार कर लो और शंका हो तो फिर पूछ लो, संदेह का बार पूछ लो। अलग वो भी मत लेना आपने, अलग वो तो अच्छी बात है, साथ में बोलने की बात अच्छी बात है, इससे ये फालतू बात है, अलग वो साथ क्या मतलब है, इसे क्या मतलब हुआ, अपने तो बात है कि नाशवान है शरीर, इसमें कोई शंका हो दो, अब भी अलग है, गर्व है भाई बंधु अलग है साथ है, भेड़ा बेड़ा न्यारा है भाई, इसमें क्या मतलब है, कर्म करोगे न्यारा है मारो साथ है, और कोई मतलब वो नहीं, तो इस बात में कोई मतलब नहीं रहेगा, बात चले वो पूछो। महाराज जी ये शब्द अयम का प्रयोग किया, अचिंत्यो अयम अधिकारो अयम, अयम शब्द का प्रयोग किया, वहाँ भगवान अहम का भी प्रयोग कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन अहम का प्रयोग न करके अयम का प्रयोग करके तो ये इस अहम से अलग रखने के लिए, ये बात ऐसी है, अब तुम जो जानते हो तुम जो मानते हो क्या मानते हो, तुम अपने शरीर मानते हो, इस वास्ते अयम का देखो उपनिषद में आता है, अयम शब्द किया उपनिषद में खास, आत्मानम चेत विधानीयात अयम अस्मीति पुरुष किमर्थम कस्य कामाय शरीर मन संज्वरे, उपनिषद आता है आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मि ए अयम अस्मि, जो क्या बात है कि जो अभी विचार करो विचार करो तो आत्मा की अभी मैं जो स्वरूप स्वरूप है मेरा ये नित्य है, आत्मानम अयम इति चेत विजानी ऐसा जानते ये आत्मा नित्य है, आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मि इति पुरुष किमर्थम कस्य कामना है, क्या तो कामना क्या इच्छा करे, संताप होता ही नहीं, अयम कहने का मतलब है नित्य, अयम कहने का नित्य अर्थ है, अच्छे भी अयम अयम अयम अच्छेद्य है, अयम का तो ये है, तात्पर्य प्रत्येक प्रत्यक्ष अयम का प्रत्यक्ष अर्थ ये अंगुली नीचे होता है मुझे ये जो नित्य रहने वाला है जो बालक बना गया आप तो बैठे हो ना तो आप बैठे हो उसके नाम अयम अच्छे दो अयम अदा दो अकले दो ऐसे ये अकले दी असो सोच है शरीर ये अच्छे दिया अकल दे है शेख शरीर दोनों का ज्ञान है ना ये अयम इसका मतलब है ऐसे इसको जाना विदित्व अयनम अयम अयम करके एकदम विदित्व कहा ना विदित्व क्या रे समझा क्या कहा है एनम क्या कहा विदित्व एनम क्यों आया उपात से पुनरुपादान अन्नादेश जो पहले कहा उसको कहना दोबारा कहना अन्नादेश होता है उसको एनम कह दिया अयम अयम को एनम कह दिया विदित्व एनम इसको ऐसे जान ले तो शोक नहीं हो सकता नित्य की तरफ दृष्टि के लगाने के लिए है उनका ये तो है नाशवान और ये है अविनाशी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र कापि देवता पिता भवति पुरुषी चलो भाई राम राम राम राम राम